أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى anatuambia kwenye Qur'an, lakini khitabu ikimuelekea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na akiambiwa yeye alayhi salatu wassalam, ndio tumeambiwa sote. Qala Allah: wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Ya Nabii Allah, waamrishe ahali zako swala. Al-ahl wanaingia watoto, wake na wale wote ambao wanaishi katika majumba yetu, kama tulivyoeleza huko mwanzoni. Kwa hivyo aambiwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Allah, waamrishe ahali zako swala. Wastabir alaiha, na wewe mwenyewe simama sawa sawa juu ya swala hiyo, fanya subra, jipinde katika hiyo swala. La nas'aluka rizqan, sisi hatukuulizi wewe riziki, riziki hatukuulizi, nahnu narzukuk, sisi tunakupa wewe riziki. Anaambiwa hivyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wajibu wako ni kufanya ibada na kuamrisha ibada. Wal aqibatu littaqwa, na mwisho mwema ni kwenye uchaji wacha Mungu, ndio wenye hatima iliyokuwa njema. Anaambiwa mtume alayhi salam kama mas'ul wa familia, awaamrishe ahali zake swala, na yeye mwenyewe asimame imara katika hiyo swala. Imetajwa ibada moja katika ibadati adhima katika Uislamu. Hii ni ishara kwenye ibadati zingine. Atakiwa mzazi awe ni mtu wa kuamrisha ibadati kwa watu wake, na kabla ya hapo yeye mwenyewe ajitahidi kujipinda na kusimama na ibadati hizo. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim. Nakumbuka ewe Muhammad, na wakumbuke watu wa umma wako, pale aliposema Luqman akimwambia mwanaye, ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Ameanza nasaha zake na jambo kubwa, ad-da'watu ila at-tauhid wa at-tahdhiru min ash-shirk. Ameanza kumlingania mtoto wake tauhid, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtahadharisha na mambo ya shirkiyat. Ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumdhulumu Allah jalla wa ala, kwa kuwa yeye peke yake ndio mwenye haki ya kuabudiwa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى عباد الله ndugu waislamu bila ya shaka tuko pamoja katika aljumua hizi ambazo zimefululiza tunayo maudhui muhimu sana ambayo tunaishi nayo sisi ni tambihu alaba بذكر عشر تعليمات في تربية الأبناء موعظاً يا ليالي كوزندوا وزازي وكوتجية مفنديشو كومي كاتيكا ماليزي يا وتوتويتو أيها الناس عباد الله كاتيكا الخطبة iliyopita tulisimamia katika funzo la nne nalo ni al-ihsasu bi'idhami al-mas'uliyyati 'alayhim ay 'ala al-awlad ni suala la kuhisi uzito wa majukumu walionayo wazazi juu ya watoto wao na tukaeleza katika nukta hii kwamba kuhisi huo uzito wa jukumu lako kwa watoto wako kuna alama zake hadha alihsasu lahu maalimu hisia hii kwa muislamu ina alama zake na tukaanza kuitaja alama ya kwanza barakallahu fikum tukasema kwamba jambo la kwanza kabisa ambalo litaonyesha wewe ni mtu mwenye kujali na mwenye kuhisi majukumu kwa watoto wako ni kule kuwatimizia mahitaji yao yote kwa kadri ya istitaa yako kwa vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyo kuruzuku wewe na katu usiwaterekeze watoto ukaacha kuwapa haki zao za msingi badala yake ukategemea kwamba pana watu wengine watasimamia majukumu ya watoto wako usiwaachie watoto wako ulimwengu hiyo ni amana isimamie barabara kwa kadri ya istitaa yako Na tukataja baadhi ya adilla hapa za kuonyesha umuhimu au wajibu wa watu kusimamia majukumu yao kwa watoto wao. Hii ilikuwa ni alama ya kwanza ya mtu kuhisi majukumu kwa watoto wake. Al-ma'lamu thani barakallahu fikum. Alama ya pili kwa yule mwenye kuhisi majukumu kwa watoto wake. Wanasema ahlul ilmi ni targhibuhum ala alqiyami bil ibadat wat ta'at wa nushuhum wa irshaduhum bal wa wasiyatuhum bi fi'l al khair. Alama hii nyingine muhimu sana kwa mzazi mwenye kujali ni kuwaraghibisha watoto, kuwafanyia kampeni ya kuwapendezesha juu ya suala zima la kusimama na ibada pamoja na taati mbalimbali, ikiwemo kuwapa nasaha zenye kuwajenga na kuwapa miongozo mbalimbali watoto, bali kukithirisha kuwahusia mambo ya khairat. Mzazi mwenye kuyafanya haya, huyo ni mzazi mwenye kujali, ni mzazi anayejitambua, mwenye kuyahisi majukumu yake. Ayuhan nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwenye Qur'ani, lakini khitabu ikimwelekea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na akiambiwa yeye alaihi salatu wassalam, ndiyo tumeambiwa sote. Qala Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alaiha. Ya Nabi Allah, waamrishe ahali zako swala. Al-ahal wanaingia watoto, wake na wale wote ambao wanaishi katika majumba yetu, kama tulivyoeleza huko mwanzoni. Kwa hivyo aambiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Allah, waamrishe ahali zako swala, wastabir alaiha, na wewe mwenyewe simama sawasawa juu ya swala hiyo, fanya subra, jipinde katika hiyo swala. La nas'aluka rizqan, sisi hatukuulizi wewe riziki, riziki hatukuulizi, nahnu narzukuk, sisi tunakupa wewe riziki. Anaambiwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajibu wako ni kufanya ibada na kuamrisha ibada, wal aqibatu littaqwa, na mwisho mwema ni kwenye uchaji wacha Mungu, ndio wenye hatima iliyokuwa njema. Hadhihi al-ayatu al-karima, barakallahu fikum, aya hii tukufu hii imebeba amri ya swala. Anaambiwa Mtume alayhi salam kama mas'ul wa familia, awaamrishe ahali zake swala, na yeye mwenyewe asimame imara katika hiyo swala. Imetajwa ibada moja katika ibadati adhima katika Uislamu. Hii ni ishara kwenye ibadati zingine. Atakiwa mzazi awe ni mtu wa kuamrisha ibadati kwa watu wake, na kabla ya hapo yeye mwenyewe ajitahidi kujipinda na kusimama na ibadati hizo. Masala ya ubize na utafutaji si sababu. Anaambiwa Mtume alayhi salatu wassalam, sisi hatukuulizi riziki, sisi yani Allah subhanahu wa ta'ala amwambia ndio tunakupa riziki. Kwa hivyo lugha za ubize, nimeshughulishwa kiasi ambacho unakosa nafasi ya kuwaongoza wanao katika khairat, unakosa taimu ya kuwasimamia, hiyo haitokuwa hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani tunaamini ukiwasimamia watoto wako vizuri, ukatenga taimu yako ya kuwaongoza, hutokosa riziki yako. Ni ule udhaifu tu na uoga wa kibinadamu na ushawishi mbaya wa shaitani, ambaye siku zote hutushawishi njaa hata kwenye mambo ya dini. Kwa hivyo riziki ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Weka muda wa kusimamia familia yako, huo ubizi uliokuwa nao usio na kikomo, ubizi ambao unapelekea kuterekeza familia, utakuja kukugharimu. Kwa watoto wako hapa duniani utawaona wanapopotea mbele ya macho yako, na una mtihani mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lau Allah asipokudiriki kwa rehema zake. Si hayo tu, bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameyafafanua Suala la kuwaamrisha watoto ibadat na khairat. Al-Imamu Abu Dawud As-Sijistani rahmatullahi ta'ala alayhi anaitaja riwaya kutoka kwa Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Namnamfahamu Amr bin Shu'aib pakiambiwa an jaddihi huwa jadduhu al-a'la as-sahabiyyu al-jalil Abdullah bin Amr bin As radiyallahu ta'ala anhu. Anapokea riwaya huyo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Mtume anatuambia muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in, na imekuja katika baadhi ya riwayat wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Anatuambia Mtume sallallahu alaihi wa sallam, sisi aulia, sisi wazazi ambao chini yetu pana watoto, waamrisheni watoto wenu kuswali. Anzeni kutoa maelekezo ya kuswali katika majumba. Wahum abina'u sab'i sinin, na hawa watoto wakiwa na miaka saba zitoke amri za kuswali. Wadribuhum alaiha, ikibidi wapigeni kwa ajili ya hiyo swala, muwacharaze viboko ikiwa uzembe wao umezidi katika jambo la ibada. Wahum abina'u ashirin, ikiwa wao watafikia miaka kumi, kwa sababu tamyizi yao imekuwa ni kubwa sasa. Kwa hivyo wanapozembea wapeni adhabu ili waweze kuswali. Wafariqu bainahum fil madaji', na muwatofautishe baina ya hao watoto katika malazi. Wakishafikia umri huo, basi wasiache wakalala ovyo ovyo. Hata kama ni watoto wa jinsia moja, papatikane utenganifu kiasi ambacho miili yao isiingiane, kwa kuchunga masalihi mengi sana, na hili nalo lina mazungumzo yake. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi hii adhim anayatoa mafundisho ya kuwakuza watoto katika kuzijua ibada na kuzipenda ibada. Tuanze kuwaraghibisha wakiwa ni watoto wa miaka saba, bado vijana wadogo, na tashdid ya kuwaamrisha ibada izidi maradufu wanapokurubia miaka kumi, ikiwezekana wapate adhabu ikiwa wanafanya ukaidi katika hilo. Ayuha nasu ibadallah, suala la kuwaraghibisha watoto katika mambo ya ibadat na taat ni jambo lina maslahi makubwa sana kwenye mustakbali wa maisha yao. Bali ukithirishe kuwapa nasaih mbali mbali za khairat, kaa nao, zungumza nao, kithirisha nasaha kwao, zungumza kama mzazi mwenye mahabba na shafaka kwa watoto wako, unayohofia kwao madhara ambayo unayaona pengine ukiwapigia mifano ya hapa na pale. Wa hadha huwa da'bu salihin, na huu ndio ulikuwa utaratibu wa watu wema waliotangulia, min al-anbiya'i wa ghairihi, katika manabii na wengineo. Kwa mfano, hebu tuchukue muongozo mzuri wa Abdullah Saleh, wa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyemwema, Luqman. Mzee huyu ni katika wazee walionukuliwa na Qur'ani wakitoa nasaha nzito sana kwa watoto wao, nasaha ambazo sisi wazazi twajifunza kwa mzee huyu aliyetajwa na Qur'ani, kadhalika wanajifunza watoto katika kusikiliza nasaha kutoka kwa wazee wao. Miongoni mwa nasaih ambazo Luqman alayhi salam alimpa mwanaye, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Nakumbuka ewe Muhammad, na wakumbuke watu wa umma wako, pale aliposema Luqman akimwambia mwanaye, ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Ameanza nasaha zake na jambo kubwa, ad-da'watu ila at-tauhid, watahdhiru min ash-shirk, ameanza kumlingania mtoto wake tauhid, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtahadharisha na mambo ya shirkiyat. Ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ash-shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumdhulumu Allah jalla wa ala, kwa kuwa yeye peke yake ndio mwenye haki ya kuabudiwa. Mzee Luqman akaendelea kueleza aliyoyaeleza katika nasaih, akimzungumzia mwanadamu na zile marahil alizopita za ukuaji na namna alivyokuwa kiumbe dhaifu ndani ya fuko la uzazi la mama yake, akimkumbusha kuwaheshimu wazazi na hasa mama, kwa kuwa ametoka naye mbali, sehemu dhaifu sana. Baada ya kumweleza haya na kumkumbusha hayo, amwambia ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Ee mwanangu, aqimis salata, simamisha swala, swali mtoto wangu, wa'mur bil ma'rufi, naamrisha mambo mema, wanha 'anil munkar, nakataza yaliyo mabaya, kuwa ni da'iya ila Allah subhanahu wa ta'ala, ukiwaamrisha watu khairat na ukiwaonya watu na shurur wal munkarat, wasbir 'ala ma asabak, na ufanye sabr, kwa sababu njia ya da'wa sio njia sahli, ni njia ngumu, utapingwa, utabezwa, utakejeliwa, watu watakuhujumu kwa sababu tu unalingania haki na unatahadharisha na batil. Wasbir ala ma asabak, nasubiria kwa yale ambayo yatakukuta katika hiyo njia ya kulingania da'wa. Inna dhalika min azmi al-umur, hakika jambo hilo ni katika mambo ya kuwazimiwa, ni katika mambo ya kusimama nayo kidete, kwa sababu ni jambo la khair. Kisha namwambia wala tusahir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusahir khaddaka linnas, na wala usiugeuze uso wako ukiwatazama watu kwa dharau, usiwe na kebehi na sura za dharau. Wala tusahir khaddaka linnas, na wala usiugeuze uso wako ukiwatazama watu kwa dharau. Wala tamshi fil ardi marhan, na wala usitembee katika ardhi kwa maringo, ikawa miguu unaitupa, vibega unavinyanyua, kidume ni wewe, acha mwendo huo. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, haika Allah subhanahu wa ta'ala hampendi kila mwenye kibri, mwenye kujifakharisha, hawapendwi hawa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hiyo ni tabia mbaya. Waqsid fi mashik waghdud min sautik inna ankara al-aswata la sautu al-hamir. Amwambia waqsid fi mashik, tafuta kati na kati, nenda kati na kati katika mwendo wako. Waghdud min sautik, na ishushe sauti yako, usizungumze kwa sauti za juu za kupayuka, hasa unapozungumza na wale ambao unawaheshimu au wale wenye kukuheshimu. Inna ankara al-aswat la sautu al-hamid, hakika sauti yenye kukera mbaya kabisa ni sauti ya punda, kwa sababu iko juu sana. Hizi ni baadhi ya adabu au nasaih ambazo Luqman alikuwa akimwambia mwanawe. Tuachukua funzo gani hapa? Mzazi anachukua funzo la tabia ya kutoa nasaha mbali mbali kwa mtoto wake. Kufanya hivi ni kuonyesha kwamba wewe unajali, unahisi masuhulia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekubebesha. Lakini jambo la tatu, almalamu thalith, alama ya tatu ya kuonyesha unahisi majukumu, ukiacha hii niliyotoa kuitaja, wanasema ni mulahadhatuhum wa muraqabatuhum wa taqwimu sulukihim فجانب الملاحظة والمراقبة مهم جدا في رعاية الأبناء، فمن خلاله يصلح إعوجاجهم ويتدارك أخطاءهم قبل أن تتقوى وتستفحل. ونسمى أهل العلم كتك علامة زكونيشة ونجالي نيوهوه kuwachunga watoto wako na kuwafuatilia, kuwachunga na kuwafuatilia na kuhakikisha kwamba unazinyoosha akhlaki zao. Mtoto lazima afuatiliwe. Kama ni ukiherehere wa kutaka kuyajua mambo ya watu, basi kuwa kiherehere wa kuyajua mambo ya watoto wako kabla ya kuwa na tabia ya kuyatafuta mengine ambayo pengine hayakuhusu na uende ya kwako ya kushinda. Kiherehere hasa kinatakiwa ukifanye kwa watoto wako. Mulahadha, wafuatilie, wachunge na jitahidi kuzinyoosha tabia zao, kwa sababu suala la kuwachunga na kuwafuatilia watoto ni muhimu sana katika malezi. Na ukiwa na tabia hii utagundua mapungufu haraka, utagundua madhaifu yao na utayajua makosa yao, na pengine ukaafikiwa kutafuta tiba mapema kabla mambo hayajaharibika. Kwa hivyo kuwa mpelelezi kwa watoto wako, zifuatilie tabia zao na nyenendo zao. Wakitoka wanakwenda wapi? Wanapitia kwa nani? Wanasuhubiana na nani? Nani rafiki yao? Wanacheza wapi? Nyumba gani ambazo hupenda kuingia? Hizo nyumba zina maadili gani? Kwa nini wanapenda kuingia? Unafuatilia mambo ya wanao. Hili jambo linaonyesha, ukilifanya Muislamu, laonyesha kwamba wewe unahisi masuhulia. Na wala hayo si makosa. Na wala huwezi ukabezwa katika hilo. Ajidai huyu, ajiona mlezi. Labda sisi wengine hatujui kulea. Haya, nyie mnaojua kulea, haya, usiyasikilize haya maneno, hayana maana yoyote. Naam, ulezi ni pamoja na kufuatilia. Mtoto haachiwi tu, mifugo pia yafuatiliwa. Mkapita na kamba huku mwatafuta mbuzi wenu, amwaoni kwenye zizi, tutakuja kuwa mwana, aachwe tu. Fa fi sahihain min hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Tizama katika sahihi mbili imekuja riwaya ya Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Angalia Mtume sallallahu alaihi wa sallam anavyotufundisha kulea na kufuatilia watoto wetu. Abu Huraira anasema, akhadha al-Hasan tamratan min tamri sadaqa faj'alaha fi fihi. Siku moja al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib alichukua tende, alikuwa anatembea na babu yake Mtume sallallahu alaihi wa sallam, akaona tende, mtoto mdogo, katika tende za sadaka. Fa akhadha, akaichukua tende ile na akaitumbukiza mdomoni. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamuona mjukuu wake, faqala la, Mtume akamwambia, kakh kakh bitaskini, kwa taskini ya kha. Na wengine husema kahin, kahin, irmi biha. Ni neno hili kah la kumkemea mtoto anapofanya jambo baya, kama anamwambia acha, acha, tema hiyo tende. Kisha mwambia, ama alimta anna la naakulu sadaqa, kwani hujui al-Hasan kwamba sisi Banu Hashim hatuli sadaka? Acha. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakulidogosha jambo hili. Wao wameharamishiwa sadaka, mjukuu wake amechukua tena katika tende za sadaka. Mtume anamkataza, aambia hapana, tema hiyo, usile mjukuu wangu, tupa hiyo. Hujui wewe sisi tume hatuli sadaka? Tupewa mfano gani hapa kwa watoto wetu? Mfano wa kuwafuatilia na usidogoshe jambo muda wa kuwa ni baya. Sasa sisi tuwayafanya haya kwa watoto wetu. Maal asaf, wako baadhi ya wazazi wanaweza wakawafundisha hawa watoto wao jambo baya, sio kumkanya, bali aweza akawa yeye ndio mwalimu wa kumfunza baya. Wazazi wangapi tu wao wanawafundisha watoto wao kutukana? Mama kantukana huyu, amemtukane na wewe. Ala, utakuwa bwege mpaka lini bwana? Wewe kaje kutukanwa, kupigwa tu waje kulielia. Ukitukanwa tukana, ukipigwa pigana. Aona kwamba ndio wanamfundisha ukidume. Bali pana watoto wafundishwa wizi, aibe na yeye. Karudi nyumbani, pengine kutoka madrasa au msikitini, kaibiwa viatu vyake au kanabili zake, amlalamikia mzazi wake, nimeibiwa kanabili zangu au viatu vyangu. Ambia nimeshachoka kununua viatu na kanabili. Na wewe iba, wanakufanya mjinga sasa. Mara ngapi nanunua viatu? Kila siku waibiwa wewe. Sasa nawe iba. Toto la kwenda madrasa au msikitini au skuli, aiba. Huko mashuleni kuna watoto ni mabingwa wa kuiba makompasi, madaftari, vifutio, kalamu, kwa sababu wameambiwa ukipoteza cha kwako iba. Sasa ule wizi ule anayomfunza yeye anadhani kwamba anawadhuru watu. Watoto hao huja kuwarejea wao wenyewe, wakawaibia wenyewe. Ushamfundisha kwamba mtu mjanja ni mtu mwizi. Ndio mtu mjanja. Ukiwa mjinga mjinga waibiwa tu. La. Haya si mafundisho ya kuwapa watoto. Maal asaf, wazazi wengi wanafanya hivyo. Ni mamoja wanafahamu wanachokifanya, au wengine hawajui, ni juhali. Ni watu wajinga. Hawana maadili ya dini. Wanalea ovyo ovyo. Kwa hivyo anadhani kwamba huko ndio kumfundisha mtoto. Bali mfano mwingine. Rawi Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Muslim amepokea riwaya kwenye kile kisa cha Umar ibn Abi Salama, rabibun nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Umar ibn Abi Salama huyu ni mtoto wa kufikia wa mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwa kuwa ni mtoto wa mkewe Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Salama kabla ya kuolewa na mtume alayhi salam aliolewa na Abdullah ibn Abil Asad, au na mtu mwingine ibn Abdul Asad. Sasa kijana wake ni huyo Umar ibn Abi Salama. Al-Imam Muslim kaitaja hiyo riwaya. Mwenyewe Umar ibn Abi Salama anasimulia, anasema: kuntu ghulaman fi hajri an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Nilikuwa mimi kijana mdogo katika himaya ya mtume sallallahu alaihi wa sallam, ndio aliyekuwa akinilea. Wa kanat yadi tatishu fi suhfa, na imekuja fi sahfati, na ulikuwa mkono wangu wakati wa kula unarukaruka kwenye sahani. Wa kanat yadi tatishu fi suhfa, na ulikuwa mkono wangu ukiambaambaa kwenye sahani, akila hali sehemu moja, adokua dokua kila mahali. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, akasema mtume alayhi salatu wasalam: ya ghulam, ewe kijana, samillah, mtaji Allah wakati wa kula, wa kul bi yaminik, na kula kwa mkono wako wa kulia, wa kul mimma yalik, na kula kile chakula ambacho kinakuelekea. Usizunguke kila mahali, kula pale ambapo unapatazama. Umar ibn Abi Salam anasema: fama zalat tilka ti'mati ba'du, ulibakia ule ndio ulaji wangu mpaka leo, tangu nilipopewa nasaha na mtume sallallahu alaihi wa sallam, ukawa ule ndio ulaji wangu. Hapa mtume sallallahu alaihi wa sallam anamfuatilia kijana huyu mtoto hata kwenye adabu za kula. Waswahili huku ukimfundisha mtoto adabu za kula waambiwa una gugu, kwa maana anakula ovyo ovyo, ala kwa mkono wa kushoto, matonge yafuatana, hili aliyekaa sawa lingine limekuja, hana kipimo kizuri, mtoto mdogo tangu kama la mtu mzima, kala katoa macho. Sasa pia hizi adabu ukimfundisha, waambie una gugu, utamkondesha mtoto, atakonda sasa kwa maneno. La, sawa sawa ni baba au ni mama au ni kaka au ni mlezi, mtoto afundishwe adabu. Ukimuona akosea pale pale, lakini tumia lugha sahihi kama hizi lugha za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lugha hazina jazba wala hazina choyo, maana kuna wazazi wengine lugha zao ni za choyo. Haya, nawa ondoka, mbona wamfukuza? Sikumrekebisha tu. Tumemwambia kijana mtaje Allah, kula kwa mkono wako wa kulia, kula chakula ambacho kimekuelekea, maneno mazuri ya upole. Kijana anaelewa, kwa hiyo anafunzwa. Mzazi anajitambua na mtoto anapokea mafunzo sahihi kwa wakati sahihi. Kwa hivyo wanatuambia ahlul ilm, kuwafuatilia watoto kunaonyesha kwamba unahisi majukumu, na hii ni mifano twaitoa, na hizi ni adilla za namna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyokuwa akilea. La kustaajabisha, ukiachilia mbali kuwafuatilia watoto mambo yao ili kuwanyoosha kwamba ndio tabia nzuri kwa mzazi, wako baadhi ya wazazi, nasema baadhi, ambao hawachungi haya kwa watoto wao, wala hawawasimamii, hawawafuatili, hataki kujua mtoto wake anaishi vipi. Akiamka asubuhi ameacha posho mezani, imetoka hiyo, anataka kusikia watu wakimlalamikia kuna jambo gani yafanye, lakini mwenyewe hana utaratibu wa kufuatilia. Ziada ya hilo ni watu wenye kuwa kuleta ufisadi katika nyumba zao, wao wenyewe ni sababu ya kuwaletea maangamivu watoto wao. Hawa ni watu wabaya sana. Kuna baadhi ya wazazi, hata wakina baba, wamefikia kiwango wamepata ule wasifu wa adayuthi. Mtu ni dayuthi, vile anavyosimamia familia zake, ule wasifu wa adayuthi anao, kwa sababu adayuthi huwa alladhi yardha bil khubuth fi ahlihi. Dayuthi ni yule ambaye anaridhia uovu na ujinga kwa watu wake, yeye amekaa tu hajali, yeye anaitwa mume hewallah, kila kitu kwake sawa, kibaya sawa, kizuri sawa, baridi, wanamchokoa na vidole machoni namna hii. La, usifikie huko, kwa sababu al-Imamu Tabarani rahimahullah ta'ala katika al-Mu'jam ameitaja riwaya an Ammar bin Yasir radiyallahu ta'ala anhu, wal-Imam al-Hakim katika al-Mustadrak kaitaja tena riwaya hiyo lakini kupitia njia nyingine, njia Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, na hadithi hii ni hadithun sahih. Ash-Shaykh al-Albani rahimahullah ta'ala ameisahihisha katika Sahih at-Targhib wa Tarhib, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا. Mtu wa kwanza zajrihi, watu wa aina tatu hawaingii peponi abadan. Wanasema ahlul ilm ni maneno yaliyotoka katika mtoko wa makemeo, wanakurubia hawa kukosa janna. Adayuthi, mtu wa kwanza ni mtu dayuthi, mtu ambaye aridhia upumbavu nyumbani kwake, kwa watu ambao wanakula ugali wake, wanaishi baada ya Allah kwa juhudi zake, alafu wanafanya ujinga naye ameridhika. Ni mmoja, ni mke au ni watoto au ni wenye kuishi nao. Watu kama hawa imefikia mahala wanakemewa kuikosa pepo, dayuthi. Kisha katajwa warajlatu minan nisa, na mwenye kujifananisha na wanaume katika wanawake. Kisha kamtaja wa mudminul khamr, na yule mwenye kudumu katika kulewa tembo, mlevi. Ashahid barakallahu fikum, ni mtu addayuth, mtu ambaye anaridhika na ujinga kwa ahali zake. Amekemewa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa fikiria maisha yetu ya kawaida, twawaletea watoto wetu maovu mangapi katika nyumba zetu. Wako wazazi ukiachilia mbali kuamrisha taa watoto wao, hilo hawana, bali wanawaletea ubaya katika majumba. Kwani hawa watoto wasanii hawa, sanaa zao zimeanza wapi? Hao watembea uchi humu, hao wenye kunyoa minyoo ya ajabu ajabu na kusokota nywele, wenye kuvalia nguo katika makalio, vibarobaro vyenye kuvaa hereni hivi na kujichorachora vijinge vijinini, mtu mwenyewe mbavu zimemtoka, ana vinge, ana vidude gani, ajiona. Unadhani hawa watoto wametoka kwenye nyumba gani? Nyumba za Waislamu. Na pengine baba yake amemnunulia zinga la TV pale, imekaa pale varandani, anaangalia kila balaa. Akishakuwa tu na kupata akili, anaiga kule. Haya pengine wala hajayapata klabu wala maskani, pana watu hayo anayatoa nyumbani kwao, na pengine mzazi wake yuko hivyo. Hawa ni watu wabaya zaidi, kwa sababu wao wameridhika na ubaya kwa familia zao. Wallahu a'lam, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وكيماليزيا خطبه بارك الله فيكم نتكوميا هابو ونفنزو لنه الإحساس بعظم المسؤولية على الأولاد. Liko funzo la tano nitalidokoa, lakini nitalimalizia katika khutab zijazo. Funzo la tano, barakallahu fikum, katika mafunzo muhimu sana kwa watoto wetu, wanatuambia ahlul ilm, ayu'ti almurabbi lilabna'i kulla marhalatin haqqaha min at-tawjihati wal-irshadat. Katika mambo muhimu ya kutusaidia kulea watoto wetu, funzo hili lichukue Muislamu. Ni huyu mwenye kulea, ni kutoa huyu mwenye kulea huyu kwa ajili ya watoto wake, ni kutoa kwenye kila ngazi, kila hatua ya ukuaji, kuipa haki yake. Ajitahidi mwenye kulea kutoa kwa watoto wake kwenye kila ngazi wanaopitia ya ukuaji, kutoa haki yake katika haki za kuwapa miongozo na maelekezo mbalimbali. Maneno haya yamefungwa, kuyafungua kwake wanatuambia ahlul ilm, marahilu ambazo hupitia watoto wetu kwa ujumla, wanasema ni thalathatu marahil, ni vituo muhimu vitatu, na vyote unatakiwa utoe haki zake. Yani usizembee, kuna kituo kikakupita hapo hujatimiza wajibu wako. Timiza wajibu wako kwenye kila hatua ya ukuaji wa mtoto wako. Hivi vituo vitatu ni kama ifuatavyo: almarhalatu alula wa hiya marhalatu tufula duna sinni tamyiz. Marhala ya kwanza ni ile marhala ya utoto, inakuwa watoto bado hawajafikia ule umri wa kuyapambanua mambo. Wa hiya ghaliban ma duna alkhamisa au sadisa au sabia, na mara nyingi umri huu ni wale watoto walio chini ya miaka mitano au miaka sita au miaka saba. Sinnu tufula, bado hawajafikia at-tamayyuz. Na wanasema ahlul ilm, wadhabituha, na kituo hiki, ngazi hii, kithibiti chake, ili ukijue, an la yuhsina maarifata alkhitabi wala radda aljawab, ni pale ambapo anakuwa mtoto hana uwezo wa kuyafahamu maneno yanayoambiwa wala kujibu swali ambalo wanaulizwa. Hafahamu maneno wala hawezi kurejesha majawabu, bado ni mtoto mdogo. Kipindi hichi baadhi ahlul ilm wanakiita marhalatul hadana. Hichi ni kipindi cha ulezi, kipindi kile cha uyaya ndio hichi. Na kwenye kipindi hichi barakallahu fikum anazingatiwa mama, wanasema watu'tabaru al-ummu hiya al-mas'ulatu al-ula, anazingatiwa mama ndiyo muulizwaji wa kwanza kabisa wa malezi kwenye kipindi hiki, kwa kuwa mara nyingi watoto hawa, watoto wa makamu haya, wanakuwa na mama zao sana. Lakini wayu'inuha ala wadhifatiha al-abu al-hanun al-jawad, lakini anamsaidia mwanamke huyu juu ya wadhifa huu wa kumlea mtoto huyu mdogo, duna tamyiz, baba mwenye kujali familia, baba mtoaji asiyebakhili. Kipindi hichi ni kipindi muhimu sana, na hapa sasa kuna mambo ukiyazembea yatavuruga ukuaji wa mtoto, na mwenye kusimamia jukumu hapa kwa asilimia kubwa ni mama, na hizi mawadhii zinaungana. Utaona umuhimu wa kuchagua mke. Usichague mke kwa ajili tu ya shahawa zako, tayari mshipa ushakusimama wa ndoa wa kurupuka tu. Wakati unataka kuoa ufikirie kwa mwanae muoa anakuja kuwa mama wa watoto wako, unaoa mwanamke wa sampuli gani? Ushaambiwa kwamba huyu binti mashaallah, waambiwa kabisa alhamdulillah mzuri, ana taaluma fulani, lakini ni jeuri, mvivu, hapa nyumbani ni nginjanginja kusaidia wazee. Wajitia hivyo hivyo, wajitia umekosa akili kwamba nitakwenda kumnyoosha. Pana watu waliosema hivyo wananyooshwa wao, wamewashindwa wanawake, balaa zaidi, wanawaharibia mpaka watoto. Katika kipindi kama hiki unatakiwa upate mama wa kisawasawa ambaye atadili na watoto wake. Huna sasa mtu huyo, huu ni wakati wa mama. Kuna mambo ya msingi ya kudili na watoto. Wako baadhi ya wakina mama hawapatilizi hata kule kula kwa watoto. Kuna watoto mwaona mitaani kama masoro, wakaingia kwenye vibanda hivi, wakachukua hiki, kaokota embe la kuoza, kala mara katema, kafanya hivi, njaa. Ule muda wa kupika mama anasuka, muda wa kula yeye kalala. Yale mambo ya msingi mpaka useme wewe, shida unapata wewe na watoto wako. Watoto wanaweza wakaharibiwa na mlezi, kwa sababu kuna haki zao za msingi wanazikosa, na wale ni watoto, hawana akili. Watatoka kwao, watatafuta sehemu ya kuvipata. Unawatengenezea mazingira magumu, na pengine wakapata maradhi ya kuwa gharimu katika maisha yao. Kuna watoto wanapata kwa shako, kwa sababu tu ya njana anavohaha, kwa sababu mama yake hayuko makini. Kuna vitoto vina minyoo, mtu anapita miaka miwili mitatu hajawahi kuona kidonge cha minyoo, wala ule mama hana habari kwamba kuna minyoo duniani, hajielewi kwenye kulea. Watoto wamechoka, kwa sababu ziko nukta za msingi za mzazi amezembea. Sikwambii wale wenye kuwafanyia ubakhili watoto wao kwenye kuwanyonyesha, wallahi wako wanawake hao, hawana rahma. Mtoto akalia mpaka anakauka, subiri, mimi ni ng'ombe wa babako, babako alinipa nini hapa? Mtoto anakauka, ile haki yake pia kwa mashaka, na wewe umedua tu, hutafuti hata njia mbadala. Ukizembea kwenye kipindi hiki unaandaa kumharibu mtoto kisaikolojia huko mbele. Ni lazima mtoto akuzwe vizuri, apate haki zake, ikiwemo lishe, tiba na kutizamwa, asifike maeneo ya hatari. Ajali zinatokea kwa takdiri ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini siku asbabu, pana uzembe mkubwa wa wazazi unasababisha watoto kupata majanga na vilema, kwa sababu hawapatilizi watoto wao, wanawaacha waende jikoni, watoke barabarani, watoto wakaungua, wakagongwa, mashaka matupu, hapatilizi. Na pengine sisi tuna majukumu hayo. Hii ni marhala ya kwanza ambayo nimesema nitaidokoa hii tu, katika maeneo ambayo atakiwa mzazi yachunge ni hapa. Utoe haki yako hapa. Mtoto wako akiwa mdogo ulimsimamia vipi, ili mpaka uje umlaumu ukubwani baada ya kuwa baligh? Ametokea wapi huyo mtoto? Makuzi yake yalikuwaje? Na insha Allah Taala kuna almarhalatu thaniya walmarhalatu thalitha. Hizi ni kufafanua nukta hii ya tano, kwamba mwenye kulea ni lazima atoe kwa watoto wake kwenye kila hatua ya ukuaji haki stahiki, ili watoto waweze kunyooka. Tutaishia hapa insha Allah Taala. Yachukueni haya tukayafanyie kazi sisi na ahli zetu, majirani na ndugu zetu, tuambiane, kwa sababu ndani yake pana khairi kwenye kutengeneza jamii kubwa hii ya Kiislamu. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimissalam.